is no one other. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Scena teatralna Trójki na 20. Festiwalu Dwa Teatry. Moją misją jest jednoczenie serc. Dla Polski muszę ich zjednoczyć jak najwięcej. Pierwsze ze słuchowisk konkursowych z lat 2019-2020. Marek Kochan. Prezydent Paderewski. W rolach głównych Olgierd Łukaszewicz, Henryk Talar oraz Mariusz Bonaszewski. Mam zalążek myśli, która była w głowie pana marszałka. Coś o całowaniu. Mówiłem, że poezję? O całowaniu, ale słowo nieprzyjemne. Nie wiem, czy to wypada. Polecamy. W niedzielę po 20:00. Autopromocja. Witam państwa serdecznie. Mówi Margen Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Chance it out. Don't take the kindness for a witness. You could find your way to the casting, yo. I jump greasy, probably. cause I'm like that. I'm like that. Ways with so many G's, that ain't like that. Pops used to tell me shit to put me on the right track. Yeah, but I'll be right back. I'm right back. Yo, that's that kryptonite, baby, that's that kryptonite. You got it, who got it, hypnotic got it. I got it, you got it, who got it, hypnotic got it. I got it, you got it, who got it, hypnotic got it. I got it, you got it, who got it, hypnotic got it. I got it, you got it, who got it, hypnotic got it. Like that, that's that, that kryptonite, baby, that's that kryptonite. Kryptonite i przyznają Państwo niesamowicie drapieżne i energetyczne połączenie dęciaków z rapem. Hypnotic Brass Ensemble na początku naszego spotkania, tym razem wyjątkowo eklektycznego anagramu, bo z jednej strony proszę się spodziewać brazylijskich rytmów łączonych z parkour, z drugiej jazzowego transu w wykonaniu Nicka Barcza, a to za sprawą koncertowych nagrań. Oczywiście nie zabraknie Milesa Davisa, ale też doskonałej polskiej płyty zespołu Microbeat. Sam wstęp z kolei chciałbym, aby został utrzymany w dosyć tradycyjnym stylu lat 90. Your stash ain't no wins. I'm in the biz of making it big and express myself through jams that they even bought to in Japan. My man changed for a dollar so I can make this call. Get my money correct cause I've been broke too long. Gotta keep it legit, can't be locked for years. Find me a 9 to 5, blood, sweat and tears. But can it work? Boss man smack the jerk for trying to jerk me, thinking I can't see inconsistency in my currency. Now I'm back out on the street walking these dogs for ends meet. Life's not sweet but I still rock rhymes to beats. Put it together, maybe we can make an explosion, but it takes time. Record labels mess up your mind. You can press rewind and catch a dose one more time. Caught up in the struggle. You got me caught up in the struggle like that, man. Caught up in the struggle. You got me caught up in the struggle like that, like that. Caught up in the struggle. You got me caught up in the struggle like that, man. Caught up in the struggle. You got me caught up in the struggle like that, like that. Give me mine, and I spark the chart like Flint. Money spent back to start, who want parts of this? Crisp on compact disc, but don't you diss the vinyl mix. I got the hook up at the crib, that's my escape from this world today. Watch them blow up and deflate like a souffle. I see it every day, all day. I'm out for the gold, forget the silver and the bronze. Gotta make dough, send home to wifey and moms. Invest in real estate, computers and all this. Plan flawless, bumpy roads, I'm ready. So all you fakers get jetty or get topped up like confetti. I'm on a mission for this permanent position. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, man. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, like that. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, man. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, like that. On the bricks, stuffed up kicks, not a hint of dough. Lost my job, now I'm living like a slob. Replan, regroup, gotta hook up with my make money troops. Two scoops of loot, studio, time to blow. Hip hop team flooded, everybody getting blunted. A&R's frontin', guess I gotta prove something. Over percussion, Shabam Sadiq, rushing like the Kremlin. Got MCs trembling, and they laugh, take a stab at me. Superior with wordplay. Stress overtakes the fakes every day, all day. Rugged like Broadway, no time for horseplay. In the struggle, don't you lower your level. Gotta take charge like credit. Need to stop talking and set it, cause when you lose your chance, you will regret it. Get it, lyrics embedded in your hand like memories. Remember these, us three melodies. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, man. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, like that. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, man. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, like that. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, man. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, like that. Caught up in a struggle. You got me caught up in a struggle like that, man. Caught up in a struggle.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed sygnałem. Sonar Circle w utworze Blue Bossa. Utwór można znaleźć na bardzo, bardzo myślę interesującej kompilacji, którą wymyślił i właściwie stworzył Domum Romao. Perkusista, perkusjonalista, kompozytor i inicjator wielu muzycznych wydarzeń w Brazylii. Ów gentleman grał z Tony Bennettem, Ronem Carterem, współpracował z Antonio Carlosem Jobimem, McCoy Tynerem, czy nawet Frankiem Sinatrą. W roku 2002 stworzył kompilację nowoczesnego jazzu zatytułowaną New Jazz Meets Brazil, a na niej pojawiły się takie smaczki jak King Cuba i Catalyst. Vai, pingarilho, tá bom? Ah, acho que não. Thank you. Anagram Margana. Thank you.

z 12-calowej płyty winylowej regularny skład muzyków nagrywających swoje kompozycje na setkę. Później, podobnie jak Milesa, ci artyści przecinają często w nieskończoność trwającą improwizację i przy pomocy edycji finalizują swoje utwory. Wysłuchaliśmy utworu Gambia poznańskiego zespołu Microbit. Winyl nosi tytuł Afronauts, został wytłoczony w krakowskiej oficynie Audio Cave, gdzie pojawiły się również płyty Jacka Kochana, braci Oleś, Rzeczpospolitej, Niechęci czy Beneficjentów Splendoru. I muszę Państwu przyznać, że mimo kilku lat od premiery tego wydawnictwa, Afronauts zespołu Microbit wciąż robi na mnie spore wrażenie. Zatem postanowiłem, aby album Afronauts potowarzyszył nam dziś w kilku utworach, również tych, które pojawiły się tylko i wyłącznie na płycie kompaktowej. Anagram. Morgana. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Life's a blind, we live illusion. Oh, it seems. faster. Sleep the cake and be the bastard. Wysłuchaliśmy instrumentalnych, jak i tych z wokalem, utworów zespołu Mikrobit. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana. A w nim przechodzę do ostatniej części naszego spotkania, w której przywołuję muzykę Milesa Davisa, choć na okładce dzisiejszej płyty widnieją dwa nazwiska. Trębacza i Markusa Millera. Poniekąd kontynuujemy wątek filmowy, a to za sprawą siesty, czyli 10 kompozycji stworzonych na potrzeby obrazu reżyserki Mary Lambert. Zarówno premiera filmu, jak i płyty odbyła się w roku 1987.